değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki sohbetimizde Kur'an'ın anlaşılması noktasında sohbet etmiştik. Şimdi bu anda da Kur'an'ın niçin anlamıyoruz? Yine Kur'an ve konumuz Kur'an'ın niçin anlamıyoruz? Bu başlıkla başlıyoruz. Daha evvel Kur'an'ın ayetlerinin ayatun beyinat, açık açık ayet, kitabında kitab-ı mübin, apaçık bir kitap olduğunu defalarca söylemiştik. Şimdi çevreye baktığımız zaman Kur'an'ı anlamıyorum, anlayamam diyen kimselerin Kur'an'ı niçin anlamadıklarını sizlere takdim edeceğim. Madde madde. Şimdi birincisi, Kur'an'ı anlamıyoruz, anlayamayız demenin bahanesi peygamberle Kur'an arasındaki ilişkiyi bilmediğimizden. Yani biz zannediyoruz ki Kur'an anlaşılmaz, bilinmez bir kitap. Onu sadece peygamber bilir ve peygamber bildirir. Bu yanlış. Daha önce dediğim gibi peygamber de Kur'an'ı anlıyordu, köle Bilal de anlıyordu, Ebu Cehil de anlıyordu, Ebu Leheb de anlıyordu. Herkesin anlayacağı şekilde Kur'an apaçık bir kitaptır. Onun için Kur'an'ı anlamanın peygamberle bir alakası yoktur. Peygamber kitabın tebliğcisidir, açıklayıcısı değildir. Bunu ileride peygamberi anlatırken de anlatacağım. İkincisi, Kur'an'ı anlamamamıza engel olan şeylerden bir tanesi de daha önce sahip olduğumuz yanlış anlayışlar. Yani biz Kur'an'a yönelmezden evvel hangi inanca, hangi kültüre, hangi geleneğe sahipsek onu bir kenara bırakarak Kur'an'ı objektif olarak okuyacağız. Dördüncü bir husus da Allah'tan korkacak yerde insanlardan korktuğumuzdan anlamıyoruz. Daha doğrusu şimdi biz burada Allah'tan korkma dedik ya, Allah aslında Allah'tan korkulmaz. Yani biz şunu demek istiyorum burada, iyi anlaşılsın. Allah'a duyacağımız saygıdan çok çevreye saygıdan dolayı Kur'an'ı anlamıyoruz veyahut da anlamayacağımızı iddia ediyoruz. Bir de acelecilikten anlayamıyoruz. Neden acelecilikten anlamıyoruz diyecek olursanız, bu kitap bir anda toplumun önüne alın bunu okuyun, ezberleyin ve bunun içeriğiyle amel edin diye inmedi. Bu kitap tam 23 sene gibi bir zaman diliminde insanlığa geldi. Ve Kur'an'ın bütün olarak gelmeyişinin nedeni Allah kendisi Furkan suresinde nerede bir mesele, bir problem yok ki o probleme çözüm getirmeyelim veyahut da bunun yavaş yavaş gelmesi, tedricen gelmesi, bunu iyice sindiresiniz diye. Öyleyse bu şu demektir: biz Kur'an'ı elimize alacağız, hepsini bir günde, bir haftada anlamaya, okumaya çalışmayacağız, yavaş yavaş. Ve her okuduğumuz cümleyi, her okuduğumuz ayeti, her okuduğumuz paragrafı irdeleyeceğiz. İyiden iyiye onu araştıracağız, tartışacağız, öyle anlayacağız. Kur'an böyle anlaşılır. Şimdi onun için acele etmeyeceğiz, aceleye gerek yok. Diğer bir nokta da Kur'an'ın metodunu bileceğiz. Yani bir konuyu bütünü içerisinde araştıracağız. Kur'an'daki ayetler hani tedrici geldiğinden dolayı konuyla ilgili dağınık vaziyette. Biz bunu hani tertil diyoruz da, şimdi elimizdeki mushaf, yani Halife Osman'ın kitaplaştırıp mushaf haline iki kap arasına sayfa sayfa düzenleyip bize verdiği, o günden bugüne de değiştirilmeden getirilen bu mushaf, Allah'ın emrine karşı, peygambere verilmiş emire karşı tertilli değildir. Bakın bunu her zaman için söylüyorum. Bu Kur'an'a ihanet olarak başladı. Bu ihanet devam etmekte. Kur'an'ın içerisinde maalesef bu düzende, yani bu mushafın içerisinde, affedersiniz Kur'an'ın dedim, yanlış söyledim, mushafın içerisinde sapla saman karıştırıldı. Osman tarafından karıştırıldı. Bu böyle devam edip gidiyor. Bunun ayrıştırılacak yeni bir düzen içerisinde Necim Necim olarak tanzim edilecek ve insanlığa da o şekilde sunulacak. Onun için imkanı bulan bunun Necim Necim parça parça iniş sırasına göre okuması gerekir. Aksi halde bunu anlaması mümkün değil. Niye diyecek olursanız şimdi şöyle söyleyeyim. Kur'an 23 sene içerisinde indi dedik. 23 sene içerisinde ilk sene inen ayetten sonra 23 sene sonraki bir ayeti arkasına getirip okuyacak olursanız bundan bir şey anlamazsınız. Bu neye benzer? İlkokula giden bir çocuğa siz doğal sayıları öğrettiğiniz zaman doğal sayılardan sonra buna integral, türev vesaire gibi şeyleri önüne getirecek olursanız onları anlaması, onları etmesi mümkün değil. Bir diğer bir hususta Kur'an'ın içerisinde eğitim, öğretim, araştırma ayetleri olduğu gibi insanın kişisel hayatına, kişisel hukuka, aile hukukuna, evrensel hukuka delalet eden, onları gösteren ilkeler de var. Hukuk anlayışı olmayan, felsefe anlayışı olmayan, bilgisi olmayan, becerisi olmayan insanlara da tutup da onları oku demek, onları okutmak bu da yanlıştır. Onun için tertil önemlidir, sıra önemlidir. Yani bunu ne diyeceğiz? Kişinin bünyesine göre gıda verilecek. Kur'an buna uygundur, buna uygun inmiştir. Ama eldeki mushaf buna uygun değildir. Bunu da bileceğiz. Şimdi diğer bir nokta. Sahabe adına bize ulaşan rivayetleri ölçmeden, tartmadan, sağlamasını yapmadan kabul etmek. Şimdi genelde şu vardır. İnsanlar ki Müslümanlar hep böyle anlatıldı. Kur'an'ı biz anlamayız. Peygamber anlar, peygamber anlatır. Peygamber de şimdi karşımızda olmadığına göre daha önce peygamberin de anladığı gibi herkesin anladığını söyledik ya. Onu bir kenara bırakalım. Şu anda karşımıza geçip de bize peygamber o şu demektir, bu demektir diyemeyecek. Varsayımla hareket ediyoruz. Öyleyse bu defa ne oldu biliyor musunuz? Sahabe devreye girdi. Binlerce sahabe peygamber şuna şöyle dediydi, buna böyle dediydi, şu şöyle dediydi, bu böyle dediydi. Peygamberin adı kullanılarak peygambere fatura edilecek binlerce yalan, binlerce palavra bu dine sokuldu. Onun için Kur'an kendisi anlamaya kendisi yeter. Kendisi kendisini açıklar. Kur'an'ın en güzel yönü kendini kendinin açıklaması, kendini kendisinin tefsir etmesidir. O nedenle bizim burada yapacağımız şey kesin olarak Kur'an'ı Kur'an'dan öğreneceğiz, kendi tefsiriyle öğreneceğiz ve bu şekilde de kesinlikle falan Hazret şöyle dediydi, filan Hazret böyle dediydi falan filan gibi belirli kalıp böyle basma kalıp şeylerin arkasına sığınmayacağız. Hele hele Hazret dedikleri kişilerin hepsini bir kenara koyacağız. Hepsinin bu Hazretlerin yediği herzeler işte İslam dinini Müslümanları bugünkü perişan düzeye getirmiştir. Bunu da bileceğiz. Onun için peygamberin sahabileri diye büyütülen insanlar pek de büyük insanlar değildi. Onun için ben Müslümanlara şunu söylüyorum. İnsanlar peygamberin zamanında da yine münafığı vardı, müşriği vardı, kafiri vardı. Biz o sahabe dediğimiz kimselerin çoğunu Kur'an'a baktığımız zaman peygambere senin çevren münafık dolu ama onları sen bilemiyorsun dediğini Kur'an'dan öğreniyoruz. Onun için o kişileri iyi tanımamız gerekiyorsa size bir adres vereceğim. Size Kur'an'dan Cuma suresinin son ayetini söyleyeceğim. Orada şunu görürsünüz. Peygamber bir cumada salat ederken, toplumu aydınlatmaya gayret ederken, çok önemli bir toplantı yaparken, dışarıdan develerin çanları, ziller, kervan sesi geldiği zaman ticaretten dönen Şam kervanı, peygamberi orada dipdikli bırakıp defolup gittiklerini Kur'an ayetlerinden görürsünüz. Onlar bu kadar insandı. Onun için onların adı bizi yanıltmasın. Onlar Kur'an'a şöyle dedi, böyle dedi, İslam'a böyle hüküm getirdi, böyle hüküm getirdi gibi şeylere itibar etmeyeceğiz. İşte bunlara itibar etmezsek Kur'an'ın yalın emrini, yalın ifadesini Kur'an'dan öğrenmiş olacağız. Şimdi bu noktada şunu da söyleyeyim. Kur'an'da bugün için aydın kimselerin, akıllı kimselerin eleştirisine maruz kalmış binlerce ayet var. Açık söylüyorum. O kadar çok. Bine yakın ayet var. Bunların neden eleştirildiği noktasına baktığımız zaman bunlar Arap dilindeki öz anlamıyla değil, bu sahabe denilen isim kişilerin onların sözcüğe, kelimeye, kavrama kattıkları anlamla bu şekle sokulduklarını görüyoruz. Onun için Kur'an'ı Kur'an'dan Kur'anca öğreneceğiz. Herhangi bir kişiden değil. Bu olayı da belirtmiş olayım sizlere. Bir diğer noktada Kur'an okurken objektif olacağız. Kur'an buna ileride abdestsiz Kur'an okunur mu diye bir başlıkla bunu izah edeceğim. Burada Kur'an bir ayette ki Vakıa suresinin 79. ayetinde Kur'an'la ancak zihni temiz kimseler ilişki kurabilir ifadesi vardır. Ama bu ayetin bu anlamını da sapıttırarak Kur'an'a abdestsiz dokunamazsınız şekliyle bir ifade getirildi. Ve böylece de Müslüman bir yere gitti, Kur'an bir yere gitti. Özellikle Kur'an abdestsiz alınamaz dendiği zaman, okunamaz dendiği zaman, dokunulmaz dediği zaman bir, Müslüman ne zaman dokunacak? İkincisi, bayanlar özel zamanlarında, özel hallerinde Kur'an okuyamaz, Kur'an'a dokunamaz dedikleri halde bayanlar ne zaman Kur'an okuyacak? Ne zaman Kur'an'dan bir şey ders alacaklar, bir hikmet öğrenecekler? Arkası bu yeter mi? Ne dediler? Kur'an'a abdestsiz dokunamazsın. Arkasından da affedersiniz yerlenmek abdesti bozar fetvasını verdiler. Ondan sonra Müslüman bir tarafa gitti, Kur'an bir tarafa gitti. Onun içinde bugün Müslüman alem, bugün ister yurdumuz olsun, ister Arabistan, Irak, Suriye, İran veyahut da diyelim ki Afrika'daki ülkelerin hepsi, şunu söyleyeyim, hepsi Kur'an cahili. Kur'an cahili kalmalarının sebebi işte dediğim Vakıa suresinin 79. ayetinin çarpıtılması ve de yerlerine vesaire abdesti bozar denilmesi ve böylece Müslümanla Kur'an'ın arasının açılması. Onun için kimse tutup da Allah'ları ne demiş, Rableri kendilerine ne mesaj göndermiş kesinlikle bilemiyorlar, bu gerçeği göremiyorlar. Şimdi bu bağlamdan sonra şu sıra şuna geldi. Kur'an niçin Arapça indirildi? Kur'an, bunu baktığımız zaman Kur'an'ın kendisi de açıklar. Kur'an Arapça indirilmesinin sebebi senin kalbine ki uyarıcılardan olasın açık seçik Arapça bir dille indirdi diyor. Yine bir başka ayette aklınızı çalıştırasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirildi diyor. Şimdi bu ifadelerden de anlıyoruz ki Kur'an bildiğiniz gibi ilk defa Arap toplumuna geldi. Arap toplumuna geldiğine göre bu kitabın Arapça olması lazımdı. Onun için Arapça oldu. Şimdi Arapça konuşan, Arapça okuduğunu anlayan bir topluma Türkçe gelseydi, Rumca gelseydi, Farsça gelseydi herhangi bir şey bundan anlamaları mümkün olmazdı. O nedenle Kur'an o topluma geldiği için Kur'an Arapça indi. Araplara indiğinden ilk defa onun için Arapça indi, anlasınlar diye. Onun için bakın Kur'an'ı Arapça geldiği, Arapça okumak mecburiyetinde yok. Kur'an indiği zaman peygambere size ve çevredekilere ve geleceğe taşınması gerektiği de onlara bildirildi. Öyleyse Kur'an Arabistan dışına, Arapça konuşanların dışına götürüldüğü zaman, götürüleceği zaman her milletin kendi diliyle götürülmesi gerekiyordu. Ve onun için şu anda söylüyoruz. Kur'an her dile çevrilmeli. Her dildeki insanlara, her millete ulaştırılmalı. Kur'an Şunu da söyleyeyim, Türklere inseydi ilk defa Türkçe gelirdi. Rumlara inseydi Rumca gelirdi, Ruslara inseydi Rusça gelirdi. Öyleyse Arapça geldi, o milletlerle ilişki kurabilmek için de her birinin diline Kur'an'ın çevrilmesi gerekir. Peygamber, şunu da söyleyeyim, biliyorsunuz ilk defa tebliğe başladığı zaman çevredeki ülkelerin hepsinin devlet başkanlarına elçiler gönderdi, Kur'an ayetleri gönderdi ve her birinin de tercüme edecek tercümanlarıyla birlikte yolladı. Kur'an ayetlerini o tercümanlar onlara kendi dilleriyle aktardı. Şunu da söyleyeyim, Kur'an'ın tercüme edilmesi noktasında şunu biliyoruz ki, Kur'an'ın kendi içerisine baktığımız zaman şunu görürüz. Kur'an'da Musa'dan bahsedilir. Musa Arapça değil ama konuşmaları, Musa'nın konuşması, Firavun'un konuşması hep Arapça olarak verildi. Yine İsa'yı ele aldığımız zaman İsa'nın dili Arapça değil ama İsa'nın konuşmaları, onun karşıtlarının konuşmaları Kur'an'da Arapça olarak verildi. Yani İbranice dilleri de, Aramice dilleri de Arapçaya çevrildi. Öyleyse Arapça da başka ülkelere, başka milletlere götürülürken herkesin kendi diline göre çevrilerek götürülmelidir. Kur'an'ın Arapça inmesinin gerekçesi budur. İndiği veyahut da götürüldüğü halkın aydınlanması için bunu anlaması gerekiyordu. Tebliğ edildiği insanlar anlasınlar diye Arapça indi. İlk insanlar da, ilk tebliğ edilen kişiler de Arap olduğu için Arapça indirildi. Kur'an'ın Arapça indirilmesinin gereği de bu. Şimdi bir de Kur'an'ın nasıl okumalıyız? Konumuz hep Kur'an'dan. Çünkü Ramazan ayı Kur'an ayı. Kur'an bayramı yapacağız ileride. Kurban bayramı değil, şeker bayramı değil. Onun için Kur'an bayramı yapmakta ve Kur'an içerisinde Kur'an'ı en ince noktalarına kadar bu sohbetlerde sizlere tanıtmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.